çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim. Yağmurdan çıkar gelirdim, başımı öne eğerdim. İşsizdim biliyordum, çaresizdim biliyordum. Yine de çok seviyordun. İşsizdim biliyordum, çaresizdim biliyordum. Yine de çok seviyordun. Ya sonra benden selam söyleyin o nazlı sevgiliye. Uzakmış da ne olmuş demiş birisine. Benden selam söyleyin o nazlı gösterin. Unutamadım, unutamadım. Benden selam söyleyin o nazlı sevgiliye. Hapismiş de ne olmuş demiş birisine. Benden selam söyleyin o nazlı gösterin. Unutamadım, unutamadım. Acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz oldu izimde. Anlatırdım gülerdin, gözlerimden öperdin. Bu günler geçecek derdin. Anlatırdım gülerdin, gözlerimden öperdin. O günlerde geçer derdin. Ya sonra benden selam söyleyin o nazlı sevgiliye. Tuzakmış da ne olmuş demiş birisine. Benden selam söyleyin o nazlı gözlerine. Unutamadım, unutamadım. Benden selam söyleyin o nazlı gözlerime. Hapismiş de ne olmuş demiş birisine. Benden selam söyleyin o nazlı sevgiliye. Unutamadım, unutamadım.